Woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Kiedy zdejmiemy maseczki, będzie wiadomo dziś albo jutro, zapowiada minister zdrowia. Jak będą wyglądały kolonie, poinformuje wkrótce resort edukacji. Walka z pedofilią musi się odbywać na zasadzie łączenia sił, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości. Dziś albo jutro zapadnie decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek. Są 3 województwa, co do których być może trzeba byłoby się zastanowić, czy ten obowiązek utrzymać, powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych minister zdrowia. Wraz z decyzją w sprawie maseczek zostaną podane informacje dotyczące organizowania wesel. Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej obowiązuje od 16 kwietnia. Od dziś w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla uczniów z najmłodszych klas podstawówek i jednocześnie nadal będzie organizowana nauka zdalna. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że wysłanie dzieci do szkół nie jest obowiązkiem, a możliwością. Ostateczną decyzję muszą podjąć rodzice, a także samorządy. To od samorządu ostatecznie zależy, czy organu prowadzącego, bo często to są także szkoły niepubliczne. To one ostatecznie decydują, czy taka szkoła otwiera się na potrzeby tych dzieci najmłodszych. My staraliśmy się ze strony Ministerstwa Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia zapewnić wytyczne, według których ta opieka powinna się odbywać. Jedną z wytycznych resortu edukacji jest ograniczenie uczniów w grupie do 12, a w szczególnych przypadkach maksymalnie do 14. Minister Piątkowski zapowiedział, że w ciągu kilku dni powinna zapaść decyzja co do organizacji kolonii, jednak z pewnością będą ograniczenia. Będą pewne ograniczenia co do liczby osób przebywających jednocześnie w tym samym pomieszczeniu. Podobnie jak przy organizacji egzaminu, na pewno także dezynfekcja powierzchni będzie stałym elementem towarzyszącym także temu wypoczynkowi, jeżeli on będzie mógł w ogóle być organizowany. Ostateczna decyzja w sprawie kolonii ma zapaść po konsultacjach z GIS-em i Ministerstwem Zdrowia. Od dziś także sprawy urzędowe będzie można załatwić osobiście z zachowaniem rygorów sanitarnych. Liczba osób przebywających w jednym pomieszczeniu będzie uzależniona od liczby stanowisk. Od dziś możemy osobiście załatwić sprawy w urzędach. W jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca jednak do, jeśli to możliwe, elektronicznego kontaktu z urzędami. Warto wizytę zaplanować wcześniej i zapisać się telefonicznie albo przez internet. Interesanci są zobowiązani do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa oraz do zachowania dystansu. W urzędach będzie obowiązywał reżim sanitarny, kontrola temperatury i dezynfekcja rąk przy wejściu. Część urzędów już wcześniej podjęła decyzję o bezpośredniej obsłudze obywateli. Sylwia Białek, Polskie Radio. Walka z pedofilią powinna się odbywać na zasadzie łączenia sił, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister sprawiedliwości. Michał Wójcik odniósł się do niedawno wyemitowanych filmów Sylwestra Latkowskiego i braci Sekielskich. To jest problem, który powinien połączyć różnych polityków, różne środowiska, żeby to zwalczać. Ale żeby to zwalczać, to trzeba też uczciwie do tego podchodzić. No nie można mówić, że przez ostatnie lata nic rząd nie zrobił, bo to jest całkowita nieprawda. Można powiedzieć, rewolucyjne zmiany w przepisach, które zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, doprowadziły do tego, że dzisiaj jest rejestr pedofilów, że zaraz będziemy rozmawiali o działaniu Komisji do Spraw Pedofilów. Wiceminister przypomniał też o zmianach w kodeksie, które przewidują karę za niepowiadomienie policji o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka. Premierowa audycja ze wspomnieniami, klip muzyczny i materiał filmowy o walce z totalitaryzmem. W ten sposób Instytut Pileckiego uczci 72. rocznicę śmierci swojego patrona. 25 maja 1948 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowano rotmistrza Witolda Pileckiego, dobrowolnego więźnia Auschwitz i powstańca warszawskiego. To słowa publikowane po raz pierwszy. Byłam nauczycielką na Kresach Wschodnich. Poznaliśmy się na niebie społecznym, ponieważ mąż mój zaczął tam gospodarować w swoim majątku Szykurcze, a szkoła była niedaleko. Tak o poznaniu Witolda Pileckiego mówiła jego żona Maria. To nagranie ze zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Instytut Pileckiego wzbogaci te wspomnienia współczesnymi wypowiedziami członków rodziny rotmistrza, a pełne nagranie słów Marii Pileckiej zostanie udostępnione jutro. O znaczeniu pamięci o bohaterze walki z totalitaryzmami mówi historyk profesor Witold Stankowski z Instytutu Pileckiego. Przykładowo nadawanie szkołom imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Takich szkół jest już w chwili obecnej kilkadziesiąt. Witold Pilecki to nadal bohater bez grobu. Dotąd nie odnaleziono jego szczątków. Karol Dermoros, Polskie Radio. W ubiegłym roku Parlament Europejski wezwał, by 25 maja ustanowić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. I jeszcze informacja dla kierowców. Krajowa 8 jest zablokowana w miejscowości Szczytna na Dolnym Śląsku. W zdarzeniu ciężarówki i samochodu osobowego zginęła jedna osoba. Objazdy wytyczono lokalnymi drogami. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Piłka nożna to teraz chyba sport numer jeden na świecie. Nawet oporni na europejski futbol Amerykanie nie wrócili ze swoimi najważniejszymi rozgrywkami, za to na starym kontynencie rozgrywki systematycznie są wznawiane. Za 4 dni zaledwie do grających już Niemiec, Czech, Estonii, no i Białorusi też, dołączy Polska. Powrotu ekstraklasy nie może doczekać się Adam Frączczak z Pogoni. Te pierwsze mecze to jest duża niewiadoma. No myślę, że można to porównać do sytuacji z jakąś kontuzją, kiedy no nie mamy styczności z piłką przez ponad 2 miesiące i tak naprawdę wracamy, ale to też tak ciężko porównywać, dlatego że teraz mogliśmy coś robić w domu i jakieś takie treningi, ale tych zajęć z piłką było mało. Jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że w piątek gramy już mecz i no nie możemy się doczekać. Myślę, że wielu sportowców podobnie nie może doczekać się igrzysk. Te, jak wiemy, przełożone są na przyszły rok. Jak się okazuje, taki obrót spraw skomplikował sytuację karatekom. Światowa Federacja Karate w porozumieniu z MKOL-em ogłosiła nowe zasady kwalifikacji. Jako że dwie ważne tegoroczne imprezy zostały odwołane, postanowiono nie uwzględniać rankingu za rok 2020, a zamknąć tę klasyfikację wiosną 2021. Polska mistrzyni świata sprzed 2 lat Dorota Banaszczyk kwalifikacji zapewnionej jeszcze nie miała. Niemniej w jej przypadku zmiana reguł zmieniła niewiele. Każdy z zawodników chciałby jak najszybciej zdobyć kwalifikację. Na pewno cieszyłabym się z kwalifikacji z rankingu, tylko po prostu nie wiem, czy jeszcze mogę liczyć na taką kwalifikację, bo nie ukrywam, że Ukrainka, która już wstępnie tą kwalifikację zdobyła, i Tajwanka tak naprawdę mają naprawdę dużą przewagę, więc to, że nawet te imprezy dodatkowo tutaj dojdą, to szczerze mówiąc nie wiem, czy ten ranking jakoś bardzo się może zmienić. Dlatego Dorota bardziej celuje w wywalczenie biletu do Tokio podczas turnieju kwalifikacyjnego. A w USA kolejny pomysł na zebranie pieniędzy na rzecz walki z pandemią. To był wyjątkowy golfowy pojedynek. W pary dobrano najlepszych na świecie golfistów oraz futbolistów amerykańskich, a zebrano aż 20 milionów dolarów. Brzmi ciekawie? O szczegółach Jan Pachlowski. Słynny Tiger Woods, grając w parze z byłym legendarnym rozgrywającym z NFL Peytonem Manningiem, pokonali duet Phil Mickelson-Tom Brady. Ten drugi to również legenda NFL i nowy quarterback zespołu Tampa Bay Buccaneers. Zwycięzcy wygrali minimalnie, okazali się lepsi tylko jedno uderzenie. Wynik tej rywalizacji nie miał jednak większego znaczenia. Liczył się pomysł, zaangażowanie graczy, a przede wszystkim 20 milionów dolarów, które przy okazji tego wydarzenia udało się zebrać. Przeznaczone będą one na pomoc w zwalczaniu koronawirusa. Pojedynek zgromadził przed telewizorami milion Amerykanów, bo był w USA transmitowany aż przez 3 ogólnokrajowe kanały ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie z gradem. Na wschodzie i w centrum opady będą intensywne, a w górach śnieg. Tam oraz w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Gdańsku 12, w Zielonej Górze 13, w Krakowie i Katowicach 14, w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Augustowie, Lublinie i Rzeszowie 15, a w Warszawie i Bydgoszczy 16. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.

stars are rolling out for me. Stars are rolling out. Lately, I've been feeling, but the stars are rolling out for me. Stars are rolling out. But maybe they're misleading. Is it just the light reflecting on? You were just a kid with a sentimental heart. And do it for yourself, and do it for the art. But you don't need the baggage, you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz MediaMarkt za telewizor Panasonic 4K HDR 10+, z technologią Dolby Atmos zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 400 zł. A za zestaw dozabudowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem FlexiCook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Krzysztof Piskorski, prezes Instytutu Pocztowego, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Koronawirus wyrządził olbrzymie straty właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Dziś porozmawiamy o branży, której pomógł. Firmy kurierskie spijają śmietankę olbrzymich wzrostów branży internetowej. Czy to tylko chwilowy efekt, a może coś rzeczywiście na stałe zmieniło się w handlu? Może pewne rozwiązania zostaną z nami na stałe? Panie Krzysztofie? Zdecydowanie tak. To jest branża, która podobnie w ogóle jak cały e-commerce, która wygra na pandemii, dlatego że sprzedaż internetowa, która średnio w Polsce notowała wzrosty na poziomie około 18% w skali roku, teraz gwałtownie przyspieszyła. Są takie branże, w których te wzrosty sięgają nawet kilkuset procent, jak na przykład sprzedaży żywności online. Pytanie oczywiście, na ile ten trend się utrzyma, ale nawet gdyby spora część tych wzrostów pozostała trwałą tendencją, to już i tak dla tej branży będzie duży sukces. Myślę, że też kolejnym elementem, który sprawi, że ta branża wygra, jest to, że wiele osób, które wcześniej na przykład nie korzystały z zakupów e-commerce, teraz zdecydowały się to zrobić, no nie mając innego wyjścia. Mieliśmy wcześniej chyba taką barierę, prawda? Jednak przymierzyć, zobaczyć, dotknąć, to są pewne zakupy. Tym internetowym jednak ufaliśmy w znacznie mniejszym stopniu. O jeszcze jednej rzeczy chciałbym z panem porozmawiać. Wydaje mi się, że takim najcelniejszym zagraniem firm kurierskich, jeżeli tak można powiedzieć, w tym okresie było rozbudowanie sieci maszyn paczkowych. To jest takie zjawisko, które już widzieliśmy w naszych miastach, ale teraz cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, prawda? To prawda. Maszyny paczkowe to jest zdecydowanie trend wzrostowy, bo on istniał już wcześniej, ale pandemia jakby wzmocniła tylko tą popularność tego typu urządzeń. Tutaj jestem absolutnie przekonany, że jest to trend już stały. Kupujący docenili to, że mają swobodę odbioru towarów w momencie, kiedy to oni mają na to czas, a nie wtedy, kiedy może do nich przyjechać kurier, albo wtedy, kiedy jest otwarty otwarty sklep, który jest równocześnie punktem odbioru. Pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się bardzo dużo o zastosowaniu dronów w branży kurierskiej. Wtedy swoje testy przeprowadzał Amazon i mówiło się o transporcie krwi, o transporcie leków. Może teraz nadszedł taki moment, żeby rzeczywiście wprowadzić do branży kurierskiej drony? Myślę, że to jest raczej bardziej odległa perspektywa. Te akcje, które miały miejsce wcześniej z wykorzystaniem dostaw przy użyciu dronów przed wybuchem pandemii, miały raczej taki charakter, powiedziałbym, promocyjny. Wykorzystanie tego typu urządzeń na masową skalę jest jednak po pierwsze znacznie bardziej kosztowne, skomplikowane i mam tutaj na myśli chociażby przepisy dotyczące możliwości lotów dronów w określonych miejscach. Istnieją różnego rodzaju startupy na przykład, które wykorzystują drony do dostarczania chociażby leków. Także drony na pewno znajdą swoje miejsce, znajdą swoje zastosowanie, ale myślę, że nie aż w tak szybkim tempie, nie aż tak masową skalę, jakbyśmy się tego spodziewali. A na ile Pana zdaniem Poczta Polska sprawdziła się w tej sytuacji jako nasz narodowy operator? No jednak firma kojarząca się cały czas z okienkiem, z kolejką, z takim konserwatywnym podejściem, tak to nazwijmy. Czy trzeba pamiętać o tym, że ta sytuacja była nowa dla absolutnie wszystkich. Poczta Polska wcześniej wykonała już bardzo istotne kroki, no bo to było rozbudowanie sieci punktów odbioru poprzez podpisanie umów z Orlenem czy chociażby z Żabką. Zaczęła też przecież rozwijać we współpracy z jednym z producentów maszyn paczkowych sieć własną w oparciu o sklepy Biedronki. Wydaje mi się, że absolutnie konieczne jest w tej chwili, żeby poczta zwiększyła swoje inwestycje w rozwój tej sieci. Ale sytuacja związana z epidemią pokazała, że maszyny paczkowe to jest naprawdę ten segment tego rynku bardzo szeroko rozumianego kurierskiego, który będzie się zdecydowanie rozwijał i moim zdaniem narodowy operator nie powinien tego kierunku zaniedbywać. Krzysztof Piskorski, prezes Instytutu Pocztowego był z nami. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6500 zł rabatu. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się kostanne dla babci, co nam msze, jak liniarz to alkomat, tłupało się nim w nosie. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat.

Take off your silver spurs and help me pass the time.